Well, sometimes you it's very cycles, yes. Look, there's so many different ways. Sometimes it's very easy. You know, literally, someone will come and say that they want to buy. Welcome to another edition of That Radio, and I'm very pleased to have Carla. Herkese merhabalar. That Radio'nun bir diğer bölümünde Carla Camacho ile beraberiz. Evet, merhabalar. Carla, evet, Carla. Lemon Morphin galerisiyle buradasın, İstanbul'dasın şu anda. That's New York'ta bir galeri. Ve şimdi Hong Kong'ta da bir şubesi var bildiğim kadarıyla. Evet. Bize biraz hem kendinden hem de galeriden ve niçin İstanbul'da olduğundan bahsetsen. Tabii. Satış yöneticisi olarak çalışıyorum galeride. Yaklaşık 8 yıl oldu. Ve buradan önce de daha farklı yerlerde deneyimim olmuştu. Geçtiğimiz sene de ortak olarak çalışmaya başladım. Lehman Mopin'e güncel sanat ve galeri mekanlarında deneyim kazanmış biri olarak geldim diyebilirim. Ve İstanbul'u soruyorsan, İstanbul'la belli bir tarihimiz var aslında. 2003 yılıydı ilk hatırladığım kadarıyla. Bir sanatçımız Jennifer Stanikap, belki hatırlarsın. Biennale katılmıştı. Ve İstanbul'la ilişkimiz bu şekilde başladı hatırladığım kadarıyla. Sonralarında da çeşitli sergilerle, özellikle son 5 yılla gelişti ve şimdi de ilk defa bu uluslararası fuara katılıyoruz. Peki, Lehman Mopin'den bahset o zaman biraz bize. Lehman and Mopin as a gallery. Bir galeri olarak nedir özelliği? What makes it a bit more unique, if you like? The gallery was founded in 1996. 1996'da kuruldu bu galeri. David Mopin ve Gracia Lehman tarafından kuruldu. Onların çok etkileyici bir ikili olduklarını söylemem gerek aslında. Çünkü birbirlerini tamamlıyorlar çalışma biçimlerinde. And are gravitated towards work, a lot of work by ve female artists. Kadın sanatçıların işlerine özel olarak yoğunlaşmış durumdalar bir yandan. About, bu işlerde çoğunlukla kimlik, identity, globalleşme ve çoklu disiplinlerle çalışan, bunları mesele edinmiş sanatçıların işleri diyebilirim. Yeah. Forms. Mm-hmm. And I would say that a lot of the work is challenging. Ve bu işlerin birçoğunun da iddialı olduğunu da eklemek lazım. Ama aynı zamanda da yüksek estetik değerlere sahip bu işler. Bunu da eklemem gerekiyor diye düşünüyorum. Yes. Now, are you recruiting the artists that are in? Sanatçılarla çoğunlukla New York'taki galeri aracılığıyla mı bir araya geliyorsunuz peki? Ya da mesela bir başka şehre gittiğinizde bir iş için sanat fuarlarına ya da İstanbul örneğini verebiliriz mesela. O şekilde mi, yani kontakla mı başka şehirlerde sanatçılara ulaşıyoruz? Artists, how does that work, that part of the business? Absolutely. Not only are David and Tabii, Michelle kesinlikle bunun bir payı var. David ve Gracia sürekli seyahat eden insanlar zaten. Ve neredeyse tüm direktörlerimiz, hepsi haftanın bir gününü dünyanın bir ucunda geçirebiliyorlar. Sürekli seyahat halindeyiz. Ekibin çoğu için bunu söyleyebilirim. Hatta şimdi Hong Kong'da bir şubemiz var. Senin de az önce bahsettiğin gibi. Onlar da sürekli hareket halindeler. Asya'da. Ve küratörlerin dışında koleksiyonerler de sanatçılarla iletişim halinde, bir arayıştalar. Stüdyolarını ziyaret ediyorlar. Ve müzelerdeki işleri takip ediyoruz uluslararası piyasada. Tabii bir koleksiyonerin evinde de bir sanatçıyı keşfedebilirsiniz. Bu da söz konusu. Evet. Peki nasıl dahil oluyor koleksiyonerler bu galeride tüm bu işleyişe? İki kurucunuz da koleksiyoner mesela. Evet, Rochelle aslında bir koleksiyoner ve eşi de öyle. Ve o İsviçre'de bir galeride başlamış bu işe. Zaten oralı da, orada doğmuş. Ve ikisinin de tam sanatsever kelimesinin karşılığı olabilecek insanlar olduğunu söylemeliyim. Gerçek sanatseverler olarak sayılabilirler. David de bir koleksiyoner, evet, ama o işin biraz da sanat kısmıyla ilgileniyor. Yani toplamaktan ziyade sevdası olduğunu söyleyebilirim. Yeah, okay. Peki bu sanatçı bulma konusuna geri dönersek, çalıştığınız sanatçılardan kaçı size ulaştı, kaçı da siz ulaştınız? Sanatçı ne yapabilir yani sizle çalışmak için? Şunu söyleyebilirim, çoğunlukla biz ulaşıyoruz sanatçılara. Birçok galeri için de bu geçerli aslında sanırım. Yani sanatçılar keşfedilmek istiyor, galeriler de keşfetmek istiyor. Ve bir diğer taraftan da şöyle söyleyeyim. Galeriyi arayıp da kendini sunmak çoğunlukla bir sanatçının ilk isteği değil diye düşünüyorum. Whereas if the gallery, the artist perhaps has a relationship that can make an introduction, that's another way that they might be able to make a point of contact. Right. Now, as we said, you're here for the Art International. Evet, kısaca bahsettik. Art International sanat fuarı için buradasınız. Şunu merak ediyorum. Bu tip fuarlar galeriler için ne ifade ediyor? Önemi nedir yani? Sizin işinizi geliştirmenizde fuarlar nasıl bir işleve sahip? Çok önemliler diyebilirim. Birçok sebepten ötürü çok önemliler. Her yılda artan sanat fuarlarını görüyoruz. Yani bir alan olarak birçok sanat eserini dünyanın birçok yerinden hem de çok iyi örneklerle kısa bir sürede bir hafta sonunda hepsini bir arada görmek müthiş bir fırsat. Ve bir koleksiyoner için müthiş bir fırsat. It's really an amazing opportunity for not just a collector, ve koleksiyonerin yanında da sıradan bir kişi için de oldukça önemli bir durum. Bir taraftan da güncel sanat eğitimi almış gibi oluyor. Evet, bu İstanbul için tamamen geçerli. Bu sene katıldığınızda da göreceksiniz zaten. Evet, evet. Bu gibi şeyler epey özel etkinlikler olarak yaklaşılıyor. Yani sadece sanatsal olarak da değil. Evet, şehrin kendisi için de. Evet, evet, şehrin kendisi için de öyle. Dolayısıyla yeni bir sanat fuarını da ağırlamak bizim için harika. So, do you actually, is it, I'd never thought about that actually, that for gallerists it's also a great opportunity to see. Daha önce hiç düşünmemiştim aslında. Yani galerilerin de kendi sanatlarını sunmalarının çok önemli olduğu daha önce aklıma gelmemişti. Ve evet, İstanbul gibi bir şehirde bu müthiş bir fırsat. Galerilerin katılıp sanatçıları ve izleyicileri görmesi, izleyicilerle bir arada olması. Evet, yani müşterileri görmesi. Evet. Ama bazen bir satış olmasa da yani o hafta sonu ya da hatta fuar boyunca sonrası için bir iletişim kurmuş oluyorsun ve geleceğe dair bir bağ geliştirmiş oluyorsun. Böyle de düşünmek lazım. A one-time sale. Yeah, actually, I was going to ask you about that. I'm very curious, just as an observer of the art world. Yani merak ettiğim bir şey sormak istiyorum. Yani sanat dünyasının dışında bir gözlemci olarak, bir takipçi olarak sana. I'm very curious about the actual business of selling of art and how galleries. Sanat eseri satmak işiyle alakalı bir şey soracağım. Yani mesela işte müşteri profilini geliştirmek vesaire ve tüm bunlar da bu fuarların etkisi. Nasıl yürüyor bu işler? Well, sometimes it's very there's so many different ways. Sometimes it's very easy. Çok farklı şeylerle karşılaşabiliyorsun. Ya mesela biri gelip spesifik olarak şu kişiyle ilgileniyorum diyebiliyor. Evet, yani aslında sonum biraz da bu olacaktı. Yani biri geliyor, galeriden içeri giriyor ve bana işte şu sanatçının işlerini gösterin, satın alacağım. Kaç para? Tamam, hadi görüşürüz. Evet, oluyor, oluyor böyle şeyler. Yani o zaman galeri büyük bir dükkan gibi algılamaya sebep oluyor bu durum, değil mi? Ama öyle de değiller bir yandan. Aynı şekilde işte denemez çünkü. Hayır ve evet, ama gelip bu şekilde bazı işlerle derin bir bağ kurup hemen almak isteyen kişiler oluyor, evet. Ama tam tersi bir durum olarak da mesela bazen bir yıl sürdüğü oluyor birinin bir işi alması konusunda yönlendirmeniz durumu. Yani bir koleksiyoneri işle ve sanatçı ile ilgili bir süreç yaşaması gerekebiliyor. Ya tüm bir geniş çerçeve içinde bakmak lazım aslında buna. Mesela Art Basel gibi fuarlarda çok çabuk ilerleyebiliyor durumlar ve hiç iletişim kurmadığınız kişilere daha önceden hemen çok çabuk işler satabiliyorsunuz. Evet. Tahmin edebiliyorum, bu da önemli bir konu. Now in I'd like to also ask you a bit about ve Türkiye hakkında sormak istiyorum. Türkiye gibi yeni gelişen piyasada nasıl gelişti, işleriniz gelişiyor mesela? Hong Kong'ta da sanırım bir süredir varsınız. Evet, bir yıldır. Evet, ve Art Basel'e gidiyorsunuz bunun yanı sıra. Evet, Art HK'de var bir yandan. Evet, Hong Kong. Şu an İstanbul'da hala araştırma sürecindesiniz biliyorum, ama gene de hani İstanbul'u Hong Kong'la kıyaslasanız nasıl bir tablo sunabilirsiniz? Bunu söylemek şu an için zor, çünkü burada bir fuar yapmadık biliyorsun. Ama şunu söyleyebilirim. Gerçekten önemli koleksiyonerler var İstanbul'da ve onlarla uzun zamandır iletişim halindeyiz. Ve yeni ilişkilerle geliştirmeye devam ediyoruz yeni koleksiyonerlerle. Ve İstanbul'un önemli bir alan olarak kendine yer edinmesi çok çok büyük bir potansiyel. Durum. Bunu şöyle düşün, hem sanat fuarları hem de uluslararası ziyaretçileri çeken bienaller bakımından, yani genel olarak söylüyorum. Evet. Ve bence Asya ve Orta Doğu'da bir merkez olması için çok büyük bir şans söz konusu İstanbul'un, evet. Hong Kong dersen kendini çok çok hızlı bir şekilde gelişerek ortaya koydu. Ve Çin biliyorsun çok fazla para yatırıyordu. Özellikle müzayedelerden bahsedebilirim bu konuda. Ve Hong Kong'da bir bakıma daha kolay olarak bir merkez haline geldi bu alanda. Tabii ki yatırımlarla birlikte. Tabii uluslararası olması da bunun için çok önemli bir nokta. Evet, bu da benim bir diğer soruma getiriyor. Hong Kong'taki müşterilerinizin profili. Mesela yani oralılar, Çinli iş adamları vesaire mi müşterileriniz, yoksa oraya yolu düşmüş kişilerden mi oluşuyor? Yani uluslararası ziyaretçilerden mi oluşuyor? Bütün bunların bir karışımı diyebilirim. Orada yaşayan bir takım insanlar da var. Yolu oraya düşmüş insanlar da var. Kore, Singapur, Tayvan, Jakarta ya da Avustralya'dan. Ve tabii ki Çin'den. Muazzam bir trafikten bahsedebiliriz burada. Ve tabii bütün bunların içinde sadece Asya, Avrupa'dan değil, Amerika'dan da insanların bir trafiğinden bahsedebiliriz. Herkes her yere seyahat ediyor ve tabii Hong Kong da bunun için önemli bir merkez ve buradaki galeri de, buradaki galerileri ziyaret eden insanları da azımsamamak lazım. Az evvel andık. Art Hong Kong ne zaman başlamıştı? 5 yıl kadar önce galiba. Evet. Peki oradaki sanat piyasasından kısaca bahsetsen. Çok yeni burası, oldukça yeni ve gelişmekte olduğunu söyleyebilirim. Çok hızlı bir şekilde de ilerliyor. En önemli noktası bu galiba. İlk bakışta şöyle hissetmiştik. Eğitim ve bilgilendirme süreci çok uzun sürebilecek gibi gelmişti bize. Fakat buradaki koleksiyonerler ve satıcılar ve ilişkili kurumlar çok ciddi ve hızlı bir gelişim gösterdi. Çin'in etkisi de azımsanamaz tabii ki. Kısa bir süre önce burada sadece neredeyse Çinli sanatçıların eserleri vardı bu piyasada. Ve onlar üzerine yoğunlaşmışlardı, onları işlerini topluyorlardı. And in a much, much different way. Yeah. And is there a peki kendi sanatçıların yeteri kadar tanındığını düşünüyor musun? Son 10 yıla bakarsan, keşifler oldu mu mesela? Çinli sanatçıların çok önemli bir kısmı piyasa tarafından keşfedildi diyebilirim ve hala da keşfedilmekte, bunu da söylemek lazım. Ama burada bazı döngülerden bahsedebiliriz. Yani 5-10 sene önceki ortama göre şu anki çok daha farklı. Evet, hala yeni keşifler oluyor. Dediğim gibi bunu azımsayamayız. Çin odaklı bir piyasa vardı. Ama şu anda daha uluslararası bir hareketlilikten söz edebiliriz. Daha geniş bir çerçeveden söz edebiliriz. New York'a geri dönersek orada şu an neler oluyor? Yani öne çıkanlar, öne çıkan şeyler var mı mesela? Yeni sanat biçimleri, sanatçılar. Senin gözlemini soruyorum aslında. What's your observation on the art scene now in New York? Well, I would say that the most yani bana sorarsan son zamanlarda New York'ta en fazla öne çıkan şey çok çabuk öne kavuşan bu yükselmekte olan sanatçılar. Genç sanatçılar tabii ki. Ve müzayedelerde işlerini kısa süre içinde çok fazla olarak gördüğümüz sanatçılar bunlar bir yandan. Flipping at auction of young artists. Right. Yani bir and genç sanatçı yoğunluğu var diyebiliriz müzayedelerde. Bu yeni ve İngiltere'de de benzer sanıyorum. Evet evet haklısın. Ve insanlar bundan sık sık bahsediyorlar. Bunun yanında sanatçıyı korumaya çalışan da bir taraf var bununla ilgili. To protect the artists in a way so that you know it's not always such a great thing. Bu da her zaman çok harika bir şey değil sanıyorum. The limelight so soon. Yeah. Evet yani aslında sınıra erken yaklaşıyor denilebilir. Well, I think belki de öyledir bilemiyorum çok çabuk evet. Yani bence Amerika'da bu tip işlerin arkasında çoğunlukla koleksiyonerler var ama hepsinin de bu alana girmek istediğinin doğru sebeplerden ötürü olduğunu söyleyemem sanırım. Evet. Yani evet, sömürücü olabilirler. Sömürücü bir tavır olabilir. Bir de şöyle bir sorum var. Yani yeni sanat piyasası ile ilgili. Sence sanatçılar galerilere sırtlarını yaslamalı mı? Do artists actually rely on galleries for their income? Gelir elde etmek için düzenli gelir elde etmek için. Evet, yani gerçekten böyle düşünüyorum. Sanatçı galerinin ona sağlayacağı imkanlar üzerinden üretebilir. Bu bir kolaylık ve ona sağlayacağı şey yani her neyse galerinin fonksiyonu her ne olacaksa işini kolaylaştırmak için işi için ödeme yapmak olabilir. Onlara sergi yapmak, işlerinin iyi koleksiyonlara yerleştirilmesini sağlamak ya da işlerini sergileyecek muhtelif mekanlar önermek. Diğer taraftan kariyerlerinin uzun süreli olmasını sağlayacak desteklerde bulunmak vesaire gibi. Ve tüm bunların sayesinde sanatçı da ödeme alacak mıyım, hayatımı sürdürebilecek miyim gibi şeyleri düşünmeden galeriye güvenerek işini üretebilir diye düşünüyorum. Son olarak senden tüm deneyimini gözeterek fikir belirtmeni isteyeceğim. Sence galeri işi için gerekli anahtar, mesela yetenekler, beceriler nelerdir? İlginç bir soru. Bana sorarsan ilk önce çok cesur olmak gerekiyor. Çünkü kolay değil. Mesela en iyi galerilerin bazıları bile iş planı ya da nasıl para kazanacaklarına dair çok düzenli şeye sahip değiller. Ama bir görüşleri var, bir durdukları nokta var ve ne tür sanat eseri satmak, sergilemek istediklerini biliyorlar. Bunu çok iyi sunduğunuz zaman da zaten insanlar oraya geliyorlar, o işleri görmeye geliyorlar. Evet, sunacağınız şeye dair görüşüne odaklanmayı söylüyorsunuz. Peki, çok teşekkürler.